Zapraszam na serwis Trójki. W unijnym budżecie będzie mniej o 10% na politykę spójności, a o 5% na rolnictwo. To dla Polski dobre wieści. W Moskwie nacjonaliści kontra obrońcy praw człowieka, bojówki ekstremistów próbowały rozgonić festiwal Muza Niepokornych. W serwisie też topowcy o majówce w wysokich górach. Nie będzie bardzo dużych cięć dla Polski w unijnym budżecie po 2020 roku. Według nieoficjalnych informacji wydatki na unijną spójność będą mniejsze o 10%, a na rolnictwo o 5%. To początek negocjacji i być może cięcia będą jeszcze mniejsze, mówi europoseł z Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk. Po opublikowaniu tego projektu rozpocznie się debata i być może okaże się, że większość krajów jest gotowa wypełnić tę lukę po Brytyjczykach i wtedy tak naprawdę rozmowy zaczną się na nowo. Zdaniem Zbigniewa Kuźmiuka szanse, że budżet pozostanie w obecnym kształcie korzystnym dla Polski są bardzo duże. Ostateczną decyzję podejmą komisarze jutro, gdy będą zatwierdzać projekt budżetu. Z opiekunami osób niepełnosprawnych w Sejmie spotkał się rzecznik praw obywatelskich. Adam Bodnar ma nadzieję, że komitet protestacyjny i rząd osiągną porozumienie. Jego zdaniem pomoc dla niepełnosprawnych powinna być lepiej dostosowana do ich konkretnych potrzeb. Czyli dostosowany do potrzeb jednej grupy. I na przykład jak się wrzuca do jednego worka osoby głuche z osobami, które mają niepełnosprawność ruchową, to jest kompletnie zupełnie rozstrzał tak wielki, bo one potrzebują zupełnie czego innego. Protestujący w Sejmie domagają się m.in. 500 zł miesięcznie dodatku rehabilitacyjnego bez względu na zarobki. Do tej pory rząd zapowiedział podniesienie renty socjalnej do renty minimalnej i zdecydował o zwiększeniu pomocy rzeczowej dla opiekunów. Wczoraj protestujący nie skorzystali z zaproszenia minister rodziny na spotkanie w Centrum Dialog w Warszawie w obawie przed brakiem możliwości powrotu do budynku parlamentu, gdzie prowadzą protest. Nacjonaliści blokowali w Moskwie Centrum Sacharowa. Członkowie organizacji NOT i SERB próbowali przeszkodzić w organizacji festiwalu Muza Niepokornych, który przygotowali obrońcy praw człowieka. Grupa agresywnie nastawionych nacjonalistów, z których część była ubrana w kozackie mundury, próbowała wedrzeć się do budynku Centrum Sacharowa. Mężczyźni twierdzili, że obrońcy praw człowieka i artyści są prowokatorami, którzy knują przeciwko Rosji. Ponieważ im się nie udało wejść siłą do Centrum Sacharowa, zabarykadowali drzwi budynku i zapowiedzieli, że nikogo nie wypuszczą. Dopiero gdy na miejsce zdarzenia przyjechały oddziały specjalne policji i aresztowano kilkunastu najbardziej agresywnych, pozostali się rozeszli. Obecni w Centrum Sacharowa opozycyjni politycy poinformowali dziennikarzy, że tego typu napaści zdarzają się zawsze, gdy obrońcy praw człowieka organizują spotkania, konferencje i wystawy. Opozycjoniści podkreślili, że policja interweniuje niechętnie, pozwalając nacjonalistom na agresywne działania. Festiwal Muza Niepokornych odbywa się po raz szósty. W tym roku prace artystów poświęcone zostały tematyce antywojennej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Topowcy zawiesili wydawanie komunikatów o zagrożeniu lawinowym, co jednak nie oznacza, że w górach już wszędzie wiosna. Andrzej Marasek ostrzega, że na szlakach w Tatrach Wysokich są wciąż warunki zimowe. Powyżej 1700 metrów mamy jeszcze ciągłość śniegu. Im wyżej ten śnieg jest po prostu twardszy, bardziej zmrożony i tutaj apel do osób, które wybierają się na wysokogórskie wycieczki, aby nie bagatelizowały tych warunków. Przygotowały się do wycieczek, zabrały odpowiedni sprzęt. Mówimy tutaj jeszcze o rakach, o czekanie. Obowiązkowa jest też umiejętność posługiwania się tym sprzętem. Pamiętajmy też o kurtce przeciwdeszczowej. Do końca tygodnia mogą przechodzić burze. Przed wyjściem w góry sprawdźmy prognozę, a kiedy zbliża się załamanie pogody, trzeba zejść z grani. Staramy się zejść jak najniżej, czyli nie pozostawać w terenie eksponowanym na wysokości, gdzieś na graniach, na wierzchołkach. Nie poruszamy się szybko, żeby sobie nie zrobić krzywdy, ale cały czas kontynuujemy tą wycieczkę w dół. Unikamy także cieków wodnych, unikamy także pojedynczych drzew. Nie chowamy się pod pojedynczymi drzewami. Warto zapisać w telefonie numer alarmowy w górach 600-100-300 i zainstalować aplikację Ratunek. Dzięki niej topowcy w razie potrzeby szybciej nas odnajdą. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Górale ostrzegają przed zimą, meteorolodzy przed burzami z gradem. Na Mazurach, Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie wiatr może osiągać prędkość 80 km na godzinę. Jutro najwięcej słońca na północnym wschodzie, gdzie indziej przelotny deszcz, a po południu także burze. Nad morzem 15 stopni, w Wielkopolsce 18, na Dolnym Śląsku 22, na Podkarpaciu 28. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 3 maja w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej na dowolne zakupy w Mediamarkt. Więcej o akcji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą!

rany, jak oni strasznie gadali, no. Ale jeszcze im się chciało zakaskać, to już po prohibicji, więc 61 rok, więc pewnie po to czystość mowy spowodowana napojami. No, ale i tak lepiej, bo teraz jeszcze są telefony komórkowe. Ja myślę sobie, że praca pracownika muzycznego to jest jednak bardzo ciężki zawód. To był Alice in Wonderland. Kompozycja Sammy Fajna i Boba Hillarda, zaprezentowana przez trio Billa Evansa na koncercie niedzielnym Village Vanguard w Nowym Jorku 25 czerwca 1961 roku. Dalej reminiscencje urodzinowe, płyta, której tytułu nie podejmuje się przeczytać, gdyż jest przedziwny, ale znaczy nie przedziwny, tak napisane, że nie wiem jak przeczytać, ale chodzi mniej więcej o to, że to jest Warszawa, Nowy Jork. I popełnił ową płytę Marek Napierkowski. Ta płyta zresztą ma, zdaje się, znak jakiś tu błogosławieństwo od Trójki na przykład, więc pewnie była to prezentowana. Chciałem tylko powiedzieć, że Marek gitarzystą wybitnym jest, a przy okazji fantastycznym koleżką. Świetnie mi się z nim i gada, i gra, i w ogóle z każdy czas z nim spędzony to sama przyjemność. A płyta naprawdę świetna, skład doborowy Manuel Valera, Robert Kubiszyn, Clarence Penn, Chris Potter w jednym utworze, w tym, którym teraz Państwo usłyszą, akurat Chrisa nie ma, co nie znaczy, że utwór jest mniej szlachetny, a tytuł owej kompozycji Petriolo. Thank you. No i pięknie. Chciałem też nieśmiało zwrócić Państwa uwagę, że kompozycję popełnił pan Marek, zwany Napiórem, przez bliskich. Albo nie wiem, czy przez bliskich. Chyba też. Dziękuję bardzo za listy. Panie Marcinie, dzięki za życzonka. Będę trzymał kciuki za tydzień. Panie Zbyszku, cała płyta jest cudnej urody. Także dzięki. Co to ja chciałem? Aha, no to skoro Marek, to i Dorotka. Dorotka Miśkiewicz, dziewczynka, którą można jeść łyżkami. Fantastyczna artystka. Niezwykle charyzmatyczna, ale też co fajne, co uwielbiam u muzykantów parających się jazzem, że hej, przygoda zawsze. Jeśli jest tylko moment, w którym jest kawałek instrumentu, mikrofonu, czy czegokolwiek, czy skrzypiec, to możemy sobie siedzieć godzinami sobie bajdurzyć na tych instrumentach i to są zawsze fajne spotkania. No a teraz pieśń z pięknej płyty pod tytułem Piano.pl. Zaraz zobaczę sprawności. Chyba też jest to trójka. Nie ma trójki? Nie ma to trójki. A jest trójka. No przecież jak żeby inaczej. No więc płyta, którą Dorotka nagra, to właściwie dwupłytowy album, gdyż na drugiej płytce jest DVD, czyli płyta i film jeszcze o pani Dorocie. No bo koncertowa staje się w dużej mierze. No i nagrana z różnymi pianistami. Oprócz standardów takich jak, nie wiem, Rebeka, Sprzedaj mnie wiatrowi, tak jak w kinie, są też pieśni autorskie. No i taką sobie wybrałem. To jest utwór pod tytułem Pragnę być jeziorem. Autorką i kompozytorką owego utworu jest Dorotka, a akompaniuje jej albo współtworzy całe owe wydarzenie pan Tomasz Kałwak. Wierzchni wody widzę twoją twarz. Ciągle zamyślony patrzysz w swoją dal. Gdybyś Czyściuteńko, koncert, znaczy czyściuteńko, no bo już nie wiem, ale to rzeczywiście zapis koncertu. Czy to jest tak, są perfekcyjne te wykonania, że jest trudno uwierzyć. Koncert ten odbył się w maju w 2016 roku w Teatrze Roma. Zrealizował go Leszek Kamiński, zmasterował Leszek Kamiński i tak dalej. No i to Dorotka, taka niby malutka, szczuplutka, a tam przyrąbała pod koniec troszkę. Nie wiem, czy państwo zwróciło uwagę, czy talerze pękały. A powinny. Ten projekt, z tego co wiem, bo to chyba trzeba nazwać projektem, aczkolwiek nie lubię tego słowa, no ale jest to specjalne wydarzenie, bo zebrać całą plejadę pianistów wybitnych, młodych, starszych, jazzowych, około jazzowych, klasycznych. Znaleźć dla nich hotel, miejsce na próby i tak, to nie jest takie proste, proszę państwa, więc, ale wiem, że miał jakąś swoją odsłonę. Albo parę dni temu, albo będzie miał za chwilę. Proszę się tam jakoś próbować zorientować, bo warto. No i teraz taka płytka, która by powstała niedawno, jakby na zamówienie naszego programu, gdyż stanowi świetny pomost, moim zdaniem, między taką muzyką jazzową czy około jazzową, a klasyką, do której będę chciał wrócić, którą być może skończyć dzisiaj, a może jeszcze nie, nie wiem. Mianowicie jest to bardzo wydawałoby się karkołomne przedsięwzięcie, ale wydaje mi się niezwykle udane, ponieważ, no to zaraz powiem dlaczego, ponieważ, ale najpierw powiem Państwu, jaki jest tytuł owego przedsięwzięcia, Górecki Echet. Płytę nagrało trzech artystów, dwóch braci Olesiów, znanych Państwu doskonale, kontrabasista i perkusista, i wibrafonista Krzysztof Endel. No, przedsięwzięcie o tyle trudne, że emocje w muzyce Góreckiego są bardzo mocno powściągane przez bardzo precyzyjną aranżację i ciężko, myślę, czasami wyobrazić sobie, jak te orkiestracje, te klastery, te różne współbrzmienia można spróbować przenieść na malutki jazzowy skład, w dodatku z wibrafonem, który no nie jest instrumentem tubalnym. Zbudowanie tutti, czy jakiegoś tam, nie chciałem nikogo obrazić tym słowem oczywiście, ale jakiejś takiej potęgi brzmieniowej nie jest rzeczą łatwą, żeby nie rzec niemożliwą, no ale sprawność i wyobraźnia muzyków powoduje, że ta próba została obroniona, tym bardziej, że odnoszę wrażenie, że panom chodziło o to, żeby przy wielkiej pokorze i przy szacunku dla całej formy zachować jakby dramaturgię, intencje kompozytora, ale jednakowoż przenieść to na język swoich instrumentów. No więc proszę sobie ocenić Samopas. Utwór, który Państwu z owej płyty zaprezentuję dzisiaj, był prezentowany zresztą w naszym programie chyba nie raz, a nawet i ze dwa, albo i trzy, Little Requiem for a Certain Polka, czyli mały rekwiem dla zwyczajnej Polki. Górecki Echet. Thank you. No właśnie, prawda? Pani Ela przysyła tu zdjątka piknikowe. Bardzo, bardzo dzięki. Pan Robert wysyła wyrazy uznania, w sensie, że bracia fantastyczni. No to miło mi, że ktoś z Państwa jednakowo zasiadł przy radioodbiorniku, czy przy tam jakimś... No teraz, proszę Państwa, uwaga, Deutsche Grammophon. Absolutnie genialna płyta z powodów paru. Kompozytor genialny, Rachmaninow, i to są na owej płycie umieszczone, proszę Państwa, dwa koncerty na fortepian i orkiestrę. Fismol i Cemol. Posłuchamy sobie drugiej części koncertu. To jest koncert numer 2 Cemolu, oczywiście, opus 18. Adagio Sostenuto, tytuł nowej kompozycji. No i uwaga, gra Bostońska Orkiestra Symfoniczna, to wiadomo, że to potęga. Seydi Dżawa dyryguje. No a na fortepianie Christian Zimmermann. Przepiękna melodia, przepięknie zagrana, fantastycznie wydana na fantastycznej płycie w 2016 roku. Proszę się zasłuchać. Thank you.

No przecudne to wszystko. I dramaturgia, i te pauzy, i wirtuozeria. Nagrań dokonano, bo to oba koncerty oczywiście w innym czasie. W Boston Symphony Hall w grudniu 1997 roku i w grudniu 2000 roku drugą część. Także Seiji Ozawa był wtedy jeszcze młodziankiem, gdyż w tym roku kończył 82 lata. No nic, to bardzo dzięki Małgosiu za dobre słowa. Fajne słówko się u ciebie pojawiło oczywiście przez przypadek. Proszę bywaczyć. No to bywaczam. Zanim wybywaczę stąd zupełnie, to powiem państwu, że w przyszłym tygodniu oczywiście młodość wkroczy tu za przyczyną pana hrabiego, cud, PESEL, numer coś tam, tralalalala. I będzie jakaś cudna muzyczka ze świata pewnie i nie wiem jaka właściwie. Ja natomiast gromadzę płyty i nowe ze starymi i stare z nowymi. Tych płyt mi przychodzi teraz dużo. Potem wyjadę na chwilę jeszcze je uzupełnić. Do usłyszenia się z państwem za dwa tygodnie. Pozdrawiam. Autopromocja. 12 godzin z najważniejszymi polskimi utworami. Wiele z nich znamy na pamięć. Ale będzie także trochę niespodzianek. Setka wspaniałych. Polski top wszechczasów. Wydanie 11. 2 maja w Trójce od 9 rano do 9 wieczorem. Zapraszamy. Piotr Szmec. Piotr Stelmach. Piotr Baron. I Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyślę to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Żegnamy reklamy.